पिला दे शराबी दे फिर होता है क्या बताऊं तुझे भी पिला दे शराबी दे फिर होता है क्या बाल मारे